Björn Palmqvist, fastighetsmäklare. Ja, god dag. Mitt namn är Bengt Pallhed. Jag ska gå på en maskerad om några veckor. Mm. Jag ska klä ut mig till en mäklare. Ja. Det kan man väl ha en rätt straight kostym, slips, vitt skjorta, va? Ja. Nu sitter jag bara och filar lite grann på några vettiga repliker jag ska ha. Mm. Bostadsrättmäklare, vad säger du om det här? Bra bottenlån. Stammarna är bytta. Ja, det är hållbart. Det är hållbart. Köket är väldigt fräscht, tycker jag. Ja, det är bra. Bra solid förening med god ekonomi. Precis. Jag vet inte om ni är intresserade av att se tvättstugan också. Jo, det är de. Det är de i regel. Ja. Har du något, kan du fylla på någonting här? Ja, ekparkett. Ekparkett, skitbra. Ekparkett. Och så balkongen. Balkongen, vad säger man om den då? Södervänd. Södervänd, fy fan vad bra. Södervänd. Söderläge hela och dagen. Och sen kabel-tv, den får du inte glömma. Du, det är ju toppen. Kanon. Jag satt och filade lite på, jag skulle vara småhusmäklare först. Då. Men det var så stelt, vet du. Fisö, tomt, gräv, grund, byggår 66 och så här. Och sen tar det slut på något sätt. Ja, värmepannan, 250 liter, sen är det färdigt. Ja, nej, vi kör på lägenhet, hör. Det blir skitbra. Du ska ha tack för hjälpen. Kanon. Hej. Hej.